إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم دوزانغو وإسلام كما متكمبوكا katika khutba ya wiki iliyopita tulizungumzia hadithi adhim ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake aliyepokea hadithi hii kwa sanadi yake mpaka kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Ruqayya Tamim ibn Aus Ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu anasimulia sahaba huyu kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amesema ad-dinu an-nasiha dini ni nasaha katika lugha ya Kiarabu mfumo wa maneno haya unafahamisha juu ya manzila adhima wa makanatan rafi'a juu ya mfumo huu unafahamishwa umuhimu wa nasaha kwa sababu watu wa lugha wanaelezea hasa katika ilmu za nahwu na balagha na nyinginezo Tunalazimika kutaja haya ili kuonyesha umuhimu wa neno hili nasiha. Kwa wale wanaofahamu tulabul ilmi wanafahamu kwamba ad-din hapa ilipo ni al-mubtada, na neno an-nasiha ni khabar. Kikawaida khabari ya mubtada hai muarraf bil alif wal lam. Angesema tu ad-din nasihatun, lakini imetoa alif na lam. Wanawachuoni wa lugha wanasema lengo la kufanya hivyo kwa sababu ni kutaka kuifanyia qasr, kwa sababu taarifu al-khabar min turuq al-qasr, kuitia alifu na lamu khabar ni katika njia ya kuifunga, na hapa kuna qasr unaoitwa qasr al-kamal, ambayo ni katika qasr as-sifatu ala al-mawsuf, ni kuifunga ile sifa kwa mawsuf, kwa maana ya kwamba sifa hii ya nasaha imefungwa kwenye dini, kana kwamba kusema dini yote, kila upande wa dini utaikuta nasaha iko, wa huwa kadhalik, na hilo liko hivyo kwa mujibu wa maelezo tuliyoyataja katika khutba iliyotangulia. Tulipokuwa tukizungumzia hadithi hii, tulielezea ni nini maana ya nasiha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tukaelezea ni nini maana ya nasiha kwa kitabu cha Allah. Pia tukaelezea nasiha, maana ya nasiha kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika maana ya nasiha kwa a'immatul muslimin. Maelezo tuliyotaja, utakuta hakuna nafasi katika dini ila nasaha iko. Kwa maana kwamba neno nasiha, ad-dinu nasiha, limekusanya zile nguzo tatu au maratibu tatu za dini. Nasiha imeingia kwenye ihsan, nasiha imeingia katika imani, nasiha imeingia katika ambazo ni maratibu za dini tatu zilizotajwa katika hadithi ya Jibril, ambayo vile vile ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mfumo huu wa kilugha uliowekwa, umweko huu aliotumia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, unatufahamisha ya kwamba hakuna mahali katika dini ila nasaha ina nafasi. Na moja katika jambo kubwa kabisa nasaha kwa Allah ni kumfanya ikhlas. Tukatoa maelezo japokuwa kwa ikhtisari lakini yenye kufahamika juu ya manzila ya nasaha na maana ya nasiha katika dini. Maana ya nasiha katika kwa Allah tabaraka wa taala, na kwa kitabu chake, na kwa mtume wake, na kwa a'immatul muslimin. Tukaahidi kwamba sehemu ya tano ambayo ndio ukamilifu wa jawabu la mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, tutakuja kuitolea maelezo katika khutba itakayofuata ambayo ni leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ad-dinu nasihatu, dini yote ni nasaha. Qulna liman, masahaba Abu Ruqayya anatuambia, tukasema sisi, yani masahaba, na pingine akawa muulizaji ni yeye, anasema nasaha hizi ni stahiki ya nani? Kwa sababu lam iliyokuja katika neno liman na ilipoendelea kule lillahi katika jawabu ni talamu listihqaq. Ad-dinu nasiha, qulna liman, dini ni nasaha. Tukauliza, nasaha hizi ni haki ya nani? Nani anastahiki nasaha hizi? Liman, ni haki ya nani? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, lillah, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mmoja katika haki zake katika nasaha ya kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni ikhlas. Tukataja aya katika suratu Tauba pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, laysa 'ala ad-du'afa'i ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هبنا ذبايا Hapana dhiki, hakuna madhambi kwa wale ambao, kwa wale madhaifu. Mtu dhaifu, mnyonge, kama vile mtoto mdogo au mzee au mwanamke. Wala ala almarda, wala hapana vibaya, hakuna madhambi kwa wagonjwa. Wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, na wala hapana madhambi kwa wale ambao hawapati kile ambacho watakitoa. Hawana madhambi watu hawa, hawana haraj. Lakini idha nasahu lillahi wa rasuli, watakapomfanyia ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo katumika ikhlas, nikatumika neno nasahu, ambayo tukana neno nasiha, kwa maana ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasiha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumpenda, kumheshimu na kumfuata sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwa kitabu chake kukifanyia kazi, kukisoma na kukusomesha na kukifanyia kazi na mengine tuliyoyataja. Na nasaha kwa ulatul umur ni maarufatun ladaikum, lakini baki nasiha li ammatihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa ammatihim, na wote wao, na kwa watu wote. Nasaha ni kwa watu wote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi sahihi kabisa aliyopokea al-Imam Muslim vile vile, hadithi ni muttafaqun alayhi, lakini lafzi nitakayolitaja ambayo ni Imam Muslim ndilo ni mahali shahid, hadithi ya Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, mtu mmoja ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akimpenda sana, anasema ma ra'ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa tabassam, au ma ra'ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa kana mutabassima, hakuniona Mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa alikuwa ni mwenye kutabassam. Akiniona tu Mtume sallallahu alayhi wa sallam utabassam. Sasa Jarir anasema katika hadithi sahihi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haqqu al-muslim ala al-muslim sittun, riwaya ambayo ni muttafaqun alayhi, haqqu al-muslimi ala al-musala, haqqu al-muslimi ala al-muslim khamsun. Lakini hiya muslim ya Imam Muslim, haqqu al-muslimi ala al-muslimi sittun, haqqi ya muislamu juu ya muislamu mwenzake ni mambo sita, yani sittu khisal. Katika mambo sita aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallama, akataja jambo la tatu, fa idha stansahka fansahla, atakapokuomba nasaha ndugu yako mnasihi. Ndugu yako akikutaka, naomba unipe nasaha. Wenzetu walikuwa wakifanya sana, kwa sababu almu'minu mir'atun li akhihi, mu'min ni mir'a, ni kioo kwa ndugu yake. Yeye hajioni, kwa hiyo mtafuta ndugu yake, hebu nipe nasaha, niangalie mimi nikoje, niambie lile la kuninyoosha mimi. Basi muislamu humpa mwenzake nasaha. Hiyo ndiyo haki ya muislamu kwa muislamu mwenzake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, katika mambo aliyoyataja kwamba ni haki ya muislamu, ni kunasihiana, muislamu kumpa nasaha muislamu mwenzake, kumwambia maneno yatakayomzidisha katika taa na yatakayomrudisha nyuma katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya kumpa thabati, maneno yatakayompa manufaa ndugu yake katika dunia yake na akhira yake, kumtengeneza ndugu yake. Na muislamu mwenzake anakuwa moyo wake uko mkunjufu katika kupokea nasaha, kwa sababu nasaha vile vile imesemwa kama vile sabru, an-nushu murrun, an-nushu an-nushu an-nushu mithlu sabri murrun madhaqu, nushu ni kama vile subiri ladha yake ni chungu. Nasaha ilivyo, ukitaka kweli nasaha na ukapewa kweli nasaha, huwa nasaha za umma, kwa sababu nasaha zimekusanya ukweli. Na watu wengi nafsi zao zilivyo hazipendi kuupokea ukweli. Kila siku mtu ataka kuona kwamba yeye hana makosa, lakini akitajua kwamba katika udhaifu wako ni kadha kadha kadha, pengine huyo anempa nasaha akamchukia. Lakini tufahamu ya kwamba katika dini mlango wa nasaha ni mlango muhimu sana, bali ni katika mlango wa al-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar. Wallahu ta'ala yatawalla as-sara'ir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نقزانه وإسلام نسها لجنب مهم سانا كنا سحيانا بين يتو tukiufunga mlango wa kunasihiana tutafungua mlango wa kusengenyana pamoja na kwamba uko wazi siku nyingi lakini mlango wa kunasihiana ukifunguliwa kwa kiasi kikubwa mlango wa kusengenya unakuwa unafungika tunakuwa tu katika kusaidiana katika kheri na kuto kusaidiana katika madhambi na uadui kwa sababu ya kutekeleza amri ya nasaha tasihih hadithi nilitangulia kuitaja ya haqqul muslimi ala almuslim ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu iko hadithi nyingine ya sahaba Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bay'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mimi nilimpa bai'a mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuja kutoka Yemen akampa bai'a mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya mambo haya ala iqami salati wa ita'i zaka wa nushi likulli muslim wa nushi likulli muslimin nimempa bai'a mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya kusimamisha sala na kutoa zaka na kumnasihi kila muislam na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu nayo pia vile vile inazungumzia masala ya nasaha fa idha stansahka fansahuhu katika haki ya muislamu kwa muislamu mwenzake au fansah lahu atakapokuomba wewe nasaha basi mnasihi kwa ajili yake mfanyie ikhlas mrekebishe muongoze na katika kuelezea nini maana ya nasaha kwa waislamu wote al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam kitabu hiki kinasherehesha ahadithi zilizomo katika kitabu al-Arba'un an-Nawawiyya cha al-Imam an-Nawawi anasema alipokuwa kielezea kipengele hiki akimnukuu al-Imam Abu Ibn Salah al-Shahrazuri رحمة الله عليهما أممنكو أكسيما والنصيحة لعامة المسلمين ننساهك وإسلام وتي ما نياك إرشادهم إلى مصالحهم نكوانغوزا واتو كوني يلي يني مسلح نواو كوني مسلح ياو وتعليمهم أمور دنياهم أمور دينهم ودنياهم na kuwafundisha wao mambo ya dini yao na dunia yao katika nasaha za kuwanasihi watu vile vile ni kuwafunza watu jambo la dini yao na dunia yao wasitru auratihim na kuzisitiri aibu zao miongoni mwa nasaha ni mtu kumsitiria aibu yake wasaddu khullatihim na kuziba ile yale mapungufu yao wanusratuhum ala a'daihim na kuwanusuru wao dhidi ya maadui zao wa dhabu anhum na kuwatetea wao wa mujalabatu lghishi walhasadi lahum na kujiepusha na kuwafanyia ghishi na kuwahusudu wao miongoni mwa nasaha utakuwa umemnasihi ndugu yako muislamu vile vile ni kutokumfanyia ghishi ukamuuzia vitu feki ukamwambia maneno ya uongo ukamghuri katika jambo ukamwelekeza mahali ambako siko hii ni katika ghishi kadhalika kumfanyia hasad kwa neema alionayo wa yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi na kuwapendelea wao waislamu wenzako kile ambacho kinapendelewa na nafsi yako wa yakrah lahum na kuchukia kwa ajili yao ma yukrihuhu li nafsihi kile ambacho kinakirihisha kinaichukia nafsi yake upende wewe upatwe na jambo fulani kadhalika hivyo hivyo usipende mwingine limfike jambo hilo wama shabaha dhalika na yenye kufanana na hayo al-imamu ibn rajab rahimahullahu ta'ala amenukuu maneno haya kutoka kwa al-imam abu amri ibn salah al-shahrazuri ambaye yuko ndani ya kitabu siyana tu al-muslim ambayo ni sharhi ya sahih muslim lakini pia vile vile tufahamu kwamba zipo adabu mbalimbali, tunakwenda kwa ikhtisar kwa sababu kuna kauli nyingi nyingi za maulama kutoka kwa masahaba, tabiina na atbau tabiina na wengineo zinazoelezea masala ya nasaha na manzila yake. Lakini tutakwenda kwa ikhtisar. Vile vile tufahamu ya kwamba kuna adabu, taratibu na miko ya nasaha ili nasaha zilete manfaa. Miongoni mwa adabu za nasaha mtazitaja kwa ujumla ni kuwa yule mwenye kunasihi anakusudia ridha, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana awe ni mukhlis, kwa sababu ni ibada na ibada yoyote inahitaji ikhlas. Usifanye jambo hilo kwa ria, hutapata thawabu, lakini lifanye jambo hilo mahabbatan wa ta'dhiman lillahi tabarak wa ta'ala wa ikhlasan wa ibtigha'a maridhatihi subhanahu wa ta'ala. Fanya jambo lile kwa kutafuta radhi za Allah, kwamba mimi nalifanya jambo hili na mnasihi ndugu yangu, ima kwa kumuongoza katika maslahi yake, kumuongoza katika maslahi na kusanya suala la kumkataza jambo baya litakalomwangamiza, na kadhalika kumuongoza katika jambo zuri litakalomletea manufaa. Kadhalika kumnasihi ni kumfunza ndugu yako, ukamfuata ndugu yako ukamuelimisha kitu fulani katika maslahi, katika mambo ya kidunia au mambo ya kidini. Wewe bwana utakufanya jambo fulani, lakini jambo hili si zuri, hili litakuharibia biashara yako, litakuharibia kilimo chako, litakuharibia ufugaji wako, litakuharibia kadha wa kadha. Jambo zuri la kufanya ni hili na hili na hili. Wampa irshadi ndugu yako Muislamu, unamuongoza katika jambo hilo, lakini jambo hili liwe si kwa ajili ya kutaka kujipendekeza kwake au kujionyesha kwamba wewe wajua zaidi, ili akuone kwamba wewe una maarifa mengi zaidi kuliko yeye au kuliko watu wote. Wafanya hivyo lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika adabu za kuwapa watu nasaha. Na jambo jingine, ikiwa mmepishana katika mitazamo, mwingine aona hivi na wewe waona vile, basi hakikisha kwamba nasaha zako utakazozipeleka ziwe zimejengwa juu ya msingi wa hujja na dalili. Na yakiwa ni katika mambo ambayo hata katika elimu, katika mambo ya kidini wanawachuoni wamekhtalifiana, basi usitaki kulazimisha kwa lazima mwenzako afuate rai yako. Illa الإمام القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى katika hili ameweka kidhibiti muhimu sana, kitu muhimu cha kuzingatia, kwa sababu kuna watu wao wanaofungua mlango huu kwa mapana kabisa, akwambia maadamu swali na khilafu mimi usiniambie, usinilazimishe wala usiniambie jambo unanasihi nini. Yeye ameweka dhabit, miongoni mwa dhawabit ambazo zimewekwa lisiwe suala hilo au khilafu yake ni dhaifu, anasema ma dhaifa alkhilafu fihi, yani alipokuwa akielezea katika mambo ambayo hayafai kupeana nasaha ni mambo ya khilafu, isipokuwa lile ambalo khilafu yake ni dhaifu. Kweli wakati mwingine wanawachuoni wamekhtalifiana katika jambo, huyu asema hivi na yule asema hivi, na dalili zikatajwa ukaona kwamba karibu dalili zote zinaelekea. Haya ni mambo mengi katika mambo ya dini, katika furu'i za dini. Lakini pia yapo mambo mengi ukitazama utaona wanawachuoni wamekhtalifiana, lakini si kwamba dalili zaelekea au zawiana, ziko zenye nguvu zaidi na zilizothibiti. Na waona kwamba lau kwamba wanawachuoni huyu angeijua dalili hii na akaona na ile na akaisikia ile, basi asingekuwa na kauli hii. Masala haya yako mengi. Kwa hiyo katika sehemu kama hiyo, kama kuna mwana wa chuoni ameteleza, amekwenda kwenye kauli fulani na kauli hiyo ni marjuu, imezidiwa nguvu na ipo ambayo ina nguvu na ina dalili za wazi kabisa, usiseme kwamba wanasi nini, kwani wanachuoni sio mkhtalifiana, usiseme kauli hiyo. Kauli hiyo ni aibu. Kinachoangaliwa ni dalili. Je, mwana wa chuoni huyo ameandama dalili gani katika hilo? Kwa hiyo anasema ma dha'ufa alkhilafu fihi, katika kauli ambazo zitafaa watu kunasihiana hata kama wana wa chuoni wamekhtalifiana, ni ile kauli ambayo khilafu yake imekuwa ni dhaifu. ni ile ambayo imekuwa dhaifu khilafu yake ndani yake. Kadhalika akasema wa mabari'atan ila mahdhurin muttafaqin alayhi, anasema vile vile isiwe kauli hiyo ni njia ya kuendea jambo lililokatazwa, jambo ambalo ilo jambo lililokatazwa wameafikiana wanawachuoni juu yake, likawa jambo hilo ni njia ya kumfikisha mtu kwenye jambo la haramu. Kweli wanawachuoni wameafikiana, wamekubaliana au wamehtalifiana katika hilo, wapo wengine wana msimamo huu na wengine wana msimamo ule, lakini kulifanya jambo hili katika msimamo huu na wewe ukalipitisha jambo hili kwa sababu mwanawachuoni fulani tukasema, kutapelekea watu kuingia katika mambo ya haramu. Nipige mfano, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi kabisa anasema la nikaha illa biwaliyin, hakuna nikaha, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali, kwa maana hakuna nikaha sahihi, ndoa haitasihi kama aliyeozesha si wali. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na jumhuru ahli alilmi, wanawachuoni wengi wa Kiislamu wameelekea juu ya kuibatilisha ndoa isiyo na wali. Alimamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala katika msimamo wake yaona yafaa albintu albaligha athayiba, mwanamke aliyefikia baligh ambaye alishawahi kuolewa anaweza kumtafuta mume akajiozesha mwenyewe. Ukiufungua mlango huu pataingia mambo mengi. Jambo la kwanza, kuna dharia ya kuingia katika jambo ambalo ni mahdhur. Ukiwafungulia watu mlango huu na watu wakaima, watu wakakuona wewe au wakakusikia wewe ukisema, utawafungulia watu mambo mengi mengi mengi, hasa katika wakati wa sasa. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, alkhilafu fihi dhaifun, khilafu ni dhaifu mno kwa sababu kuna nasi iko wazi, na sisi tutasema kwamba alimamu Abu Hanifa hakutaamad, hakukusudia hasa kuikhalifu nasi hii, lakini haya ni katika mambo ambayo ni jumla ya mukhalafati zake alizokhalifu nasi na kukhalifu jamaahiri ahli ilmi. Kwa hiyo vile vile katika mambo yenye kuzingatiwa wakati wa kupiana nasaha, jambo lio limeafikiana juu na wachuoni kwa kutendwa kwake au kuachwa kwake, likiwa lina khilafu haitafaa kufuatana fatana kunasihiana katika hilo, katika masala ya mubahatha ya kiilmu, lakini sharti khilafu hiyo iwe ina nguvu. Kama ikiwa ni dhaifu, yafaa kunasihiana ukamwambia mtu akaacha kauli dhaifu, ukamnasihi mtu akaacha kufanya jambo ambalo litapelekea kwenye jambo la haramu zaidi au kwenye jambo la haramu ya wazi, hilo itafaa. Usiseme kwamba usinasihi, masala yana khilafu, wanawachuoni wametofautiana, kwa nini kadha wa kadha. La, wanawachuoni wameweka dhawabiti hizo, na haya utayapata katika al-adabu shar'iyya ya al-imamu al-qadhi Abu Ya'la, juzu ya kwanza ukurasa 186, na kadhalika ametajwa na vingineo katika wanawachuoni kwenye vitabu vyao. Kadhalika katika adabu za nasaha, inatakiwa nasaha zifanyike kwa siri. Ikiwa mtu amefanya dhambi, amefanya makosa ya siri baina yake na Mola wake, au limetokea jambo fulani amelifanya wewe ukalijua, basi mfuate kwa siri yako, mkae nyinyi wawili au kama kuna wengine walihudhuria jambo hilo, mkakaa mkanasihiana, mkaambiana maneno ya sawasawa, kisha jambo lile liishi pale. Lakini sasa, na haya yametajwa na wanawachuoni kwa kauli nyingi nyingi mno, kuna akwali nyingi za wanawachuoni. Al-Imam Ibn Rajab katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam amezitaja akwali hizo kutoka wanawachuoni mbalimbali, naye akasema wakana salafu idha aradu an yansahu idha aradu nasihata ahadin wa'adhahu sirra, walikuwa as-salaf wanapokusudia kumnasihi fulani mtu yoyote, basi wanamnasihi kwa siri. Lakini likiwa jambo limetangaa katika mujtama, uharibifu wake umekuwa uko wazi, basi kukemewa kwake pia kutakuwa wazi. Huo ndio utaratibu katika dini. Si tena uharibifu ufanyike katika dini wazi, watangazwa kwa dhahiri shahiri, alafu nyinyi mwakaa chemba huku pembeni mwazungumza kivyenu. Mujtama ambao haufahamu kitu, haujui chochote juu ya ubaya wa jambo lile lilifanyika, mwatakiwa mlizungumze dhahiri, muondoshe munkari ule kwa dhahiri vile vile. Huu ndio utaratibu katika dini. Na kadhalika nasaha kwa siri itakapokuwa unamnaainisha mtu fulani, lakini pia nasaha zinaweza zikaja kwa dhahir, kuzungumza kwa umumu, kwa ujumla. Kama hapa tazungumza masala ya kunasihiana, au tazungumza mathalani adabu za jambo fulani au ubaya wa jambo fulani, pingine wengi katika sisi au katika waliopo walifanya, lakini bila kumpointi mtu fulani kwamba wewe, ukalizungumza tu kwa ujumla, ikawa kila mmoja alimgusa kwa upande wake, hilo linafaa, kwa sababu ndio dini ilivyo. Dini ilivyo, kama ukizungumza maneno ya haki, basi kila mtu yatamgusa. Kila katika mujitamaa kuna watu yatawagusa maneno. Kwa hiyo unapoguswa ndio utaonyesha kwamba wewe una imani ya kiasi gani. Kuna mtu mwingine akiguswa katika jambo, basi ndio atakututumsha misuli yake, aonyeshe kwamba yeye naye yupo, ataka kupigana, ajitetea, afanya hivi na vile na vile. Hii si katika alama za imani, kama tutakavyomalizia katika hutuba yetu. Kadhalika nasaha zinatakiwa ziwe kwa upole. Unapozungumza na mwenzako, asili yake katika kumnasihi, umnasihi kwa upole, kwa heshima na adabu, kwa kadiri ya vile nyinyi mlivyo wawili. Unapomnasihi mtoto wako, si kama vile unavyomnasihi ndugu yako, rafiki yako mnaolingana kiumri. Unapomnasihi mtu unaolingana naye kiumri, si sawa na unapokuwa unamnasihi mtu mzima, mtu ambaye amekuzidi kiumri. Unapomnasihi mtu wa kawaida tu, si sawa na unapomnasihi mtu mwenye mamlaka na uongozi, mwenye jah. Kuna tofauti, kwa maana kila mtu atakiwa jambo lake liwekwe katika mahala pake. Kuyafahamu haya pia vile vile ni moja katika sifa za hikma, kwa mtu huyu ni ana hikma. Kila mmoja umwendee kwa vile alivyo katika kumnasihi. Mwingine upole kwake hausaidii, lazima umtilie uzito katika jambo hilo. Ukimwambia maneno upole upole upole upole upole pale, atachekacheka, atamaliza kadhi imeisha, wala halijamgusa. Lazima uzungumze maneno sawa sawa. Kwa hiyo asili, lakini kuna mna hiyo ni rifqi na lini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Upole haukuwekwa kwenye kitu chochote isipokuwa kitu kile kinapambwa na upole. Upole unakipamba kitu kile, na upole haukuondolewa kwenye kitu chochote isipokuwa unakitia aibu kitu kile na kukiharibu. Kila kitu utaka kutumia mabavu utaharibu mambo. Utaka mambo mengine uende kwa utaratibu na kwa hikma na kwa busara. Hivi ndivyo ninavyotakiwa katika kunasihiana, na yapo mengi. Lakini pia tufahamu ya kwamba wenye kunasihiwa hawako namna moja, kwa kadiri ya imani zao watu wanatofautiana. Kuna vitu vinaathiri katika nasaha. Moja katika vitu hivyo ni kibri. Huyo anakwenda kumnasihi akawa ni mutakabbir. Mutakabbir, kinachotakiwa wewe umfikishie ile nasaha tu, kwanza mwanzo wa jambo lake mfikishie kwa ulaini. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akamwambia Musa na Harun waende kwa Firaun. Mara ya kwanza kabisa nasaha zao zilikuwa, walinasihiwa na Allah, wakaambiwa faqula lahu qawlan layyina, mwambieni maneno laini, kwa sababu ujumbe unataka kumfikia sasa. Huwezi kumfikishia mtu mwanzo tu ukaanza kumtukana, ukamkebehi, ukamkashifu. Mimi sijui, lakini mbona anaambia hivyo sasa? Sasa badala ya kuwa nasaha, patakuwa ngumi, kutakuwa ni ulingo wa ngumi kurushiana makonde hapo. Kwa hiyo lazima utazame. Lakini mathalan umempa nasaha kwa siri, kwa ulaini, akatakabari, akapanda, basi na kiwango cha maneno pia takiwa kipande. Akafurika zaidi, basi maneno pia tena yapande juu zaidi. Na hivi ndivyo alivyoamiliwa Firauni. Firauni siku zote si kwamba alipewa maneno laini. Firauni kuna wakati kaambiwa maneno magumu. Kwa hiyo katika siri na utaratibu wa maneno ya mitume kuna mafunzo mengi sana tunayojifunza ndani yake. Usishike hali fulani tu, dini bwana, hikima bwana, lazima hikima. Watu wafanya jeuri, mutakabbirun, watu wanafanya istizai na dini. Badilisha mfumo wa maneno, badilisha muamala, uende na watu kwa kadiri walivyo. Kwa huo ndio utaratibu wa dini. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanaathiri ni kwa yule mansuh ni mutakabbir. Wakati mwingine ukamfuata mtu kumpa nasaha, bwana kuna hivi na hivi, akakuonyesha kwamba yeye ajua sana, yeye yuko juu zaidi, wewe utaniambia nini bwana? Eh? wewe simekuja juzi tu mshamba wewe. Wewe unajua nini? Wewe mtoto wewe si mtoto jana tu. Wewe utaniambia nini bwana mimi? Wewe umesoma kushika. Kuna watu wana tabia hizo. Kwa kibri maana yake ni batrul haqi wa ghamtun nas. Na hii ametafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kuikataa haki. Waambiwa maneno ya haki huyataki wewe. Na kadhalika kibri ni kuwadharau watu. Ukawa yule anayekwambia wewe. Na jambo hili lina asbabu. Al-Imamu Abu al-Hasan al-Mawardi rahmatullahi alayhi ameelezea katika asbabu za kibri, anasema wal kibri asbab fa min aqwa asbabihi. Anasema kibri, kibri kina sababu nyingi sana. Mtu mpaka kuwa ana kibri, anajiona yuko juu zaidi, kuna sababu. Miongoni mwa sababu zake uluwu liyadi, ni kuwa na mkono wa juu, kwa maana ana nguvu fulani ya kupitisha, nguvu ya kimali, nguvu ya kimamlaka, pengine kwao tajiri au yeye tajiri, au ana madaraka, au yuko karibu na watu walio na madaraka, anaweza kufanya chochote kile. Kuna tabia hiyo, mtu akishakuwa na watu fulani hivi, basi anakuwa na kibri fulani, kwamba watu wake watamtetea, pengine kwa sababu ya mali, pengine kwa sababu ya nguvu, au kadhalika yeye mwenyewe ana nguvu, ajua kupigana sana, basi atamwona anatakabbar. Innal insana la yatgha araahu staghna. Hakika mwanadamu huwa anavuka mipaka, akajikweza pale anapojiona amejitosheleza. Kwa moja katika sababu hizo, kadhalika anasema wanufudhul amri, na kupitisha jambo. Ana uwezo kusema wewe kaa chini, ukakaa, funga huyu, mfungie huyu, atafungwa, toa huyu, atolewa, kwa sababu ana amri. Kuna watu wanaomsikiliza wa kutekeleza maagizo yake. Kwa hiyo kuna watu wana sababu, wana vitu hivi vinawapelekea watakabara. Kadhalika wa qillatu mukhalatati al-akfa'i, na uchache wa kuchanganyikana na watu waliokuwa katika mahirimu wake, watu walio sawa na yeye. Mfano katika kijiji, hakuna mwenye pesa wa kuzidi, ni wewe peke yako utatakabari. Lakini ukienda kukaa katika mahali ambao kuna watu wamekuzidi na mfano wako wako wengi, mislu kaulufu, kuna watu mfano wako maelfu, huwezi kutakabari, kwa sababu kuna watu kama wewe na wengine wamekuzidi kuliko wewe. Kwa hiyo katika mambo yenye kujenga kibri ni mtu kuwa yuko mpweke mpweke katika mambo, hana nadhiri wake, hana mathili, huwa anatakabari pia. Wa qillatu mukhalatati al-akfa'i, katika Kiarabu husema akfa'i kwa sababu ndio jamu ya kufu. Ukisema akifa ni jamu ya kafifu, wa huwa dharir. Akifa kwa kasra ya kafu ni makosa. Kwa hiyo akfa ni jamu ya kufu, na kuna akfiya ni jamu ya kafifu, wa huwa al-mutafawwiq wa al-mutamayyiz ala ghayrihi. Kwa hiyo akfa, qillatu mukhalatati al-akfa'i, uchache wa kuchanganyikana na watu waliokuwa mfano wake. Kama yeye ana elimu, basi amekaa na wajinga watupu, anatakabbar. Lakini kama akikaa na watu walio kama yeye au waliomzidi kidogo, hawezi kufanya kibri, ila kama kuna jingine katika haya tuliyotaja. Kwa hiyo kuna sababu za mtu kutakabbar, na kibri ni moja katika sababu zinazopelekea kuikataa haki. Tusiwe na tabia hii, kadhalika al-ujub na mingineyo, lakini wakati al-waqtu la yatasi'u lidhalik. Lakini kuna mambo mengi yenye kupelekea kuikataa haki na kukataa nasaha unazopewa, ikawa nasaha haiathiri kitu. Lakini pamoja na hayo, wenye kunasihi wasichoke, kwa sababu mitume wa Allah pia walinasihi lakini wakakataliwa, na hata tutakuja kuyataja insha Allah katika khutba nyingine. Nasalullaha alhuda wassadad, allahumma alhimna rushdana, allahumma alhimna rushdana, اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك.